आसमां भी हारता है, जमीन पे वक्त गुजारता है, फिर से उन ऊंचाइयों की चाह में। जिंदगी जो टूटती है, उम्मीद सारी रूठती है, हौसला मिल ही जाता है राह में। फिर उड़ेगा दिल उन उड़ानों में, फिर लड़ेगा दिल दो जहानों से, जीतने के लिए। धूप में जो पिघल जाए मैं वो बर्फ का टुकड़ा नहीं, ना डरेगा दिल इन तूफानों से, फिर लड़ेगा दिल दो जहानों से, जीतने के लिए। देखी रातें कई होने लगी, सुबह नहीं, अंधेरों की दरारों से अब दिखने लगी है रोशनी, ना डर।